Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, zapraszam na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Koniec prac w Komisji Sprawiedliwości nad projektem o KRS. Drugie czytanie w Sejmie dziś po południu. Szef MONU odpiera zarzuty PO. Platforma chce jego dymisji. Dziś głosowanie nad jej wnioskiem. A Rosja bezczelnie ingerowała w kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Ujawnia w Kongresie były szef CIA. Po południu w Sejmie drugie czytanie rządowego projektu zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Wczoraj pracę nad nim zakończyła Komisja Sprawiedliwości. Projekt przewiduje m.in. powstanie w KRS-ie dwóch izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji jej 15 członków. Ich następców wybrałby Sejm, a nie jak dziś środowiska sędziowskie. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości zdominowała dyskusja nad poprawką zgłoszoną przez resort sprawiedliwości. Umożliwia ona stowarzyszeniom i organizacjom prawniczym zgłaszanie Sejmowi kandydatów na sędziów członków KRS. Ale ponieważ to Sejm ma mieć ostatnie zdanie w wyborze, Robert Kropiwnicki z PO mówi krótko. Większość sejmowa idzie jednoznacznie w kierunku naruszenia trójpodziału władzy. Z tą tezą nie zgadza się jednak wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł i tłumaczy, że poprawka wychodzi naprzeciw postulatom środowiska sędziowskiego oraz opozycji. Nie ma lepszego sposobu, aby zapewnić kontrolę demokratyczną nad powoływaniem sędziów. Wcześniej Marcin Święcicki z PO wniósł, by komisja na rok przerwała pracę nad całą nowelą w związku z negatywnymi opiniami o projekcie, a także sprzeciwem większości środowisk prawniczych. Wniosek ten przepadł jednak w głosowaniu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Platforma Obywatelska kolejny raz żąda odwołania szefa MONU. W południe wnioskiem zajmie się Sejm. Politycy PO przekonują, że Antoni Macierewicz to bałagan, afery, skandale i taktyka rodem z XIX wieku, która zagraża polskiemu bezpieczeństwu. Minister Obrony Narodowej w TVP Info odpierał zarzuty opozycji. Zapewniał, że podejmowane działania są dobre dla armii. Jest dobre dla polskiej armii rozbudowa wojsk obrony terytorialnej, bo jest dobre dla polskiej armii, żeby żołnierze mieli dłuższy okres możliwości pracy niż tylko 12 lat i pełnienia służby, bo jest dobre dla polskiej armii, żeby ona przechodziła zarówno personalną, jak i strukturalną rekonstrukcję i żeby była armią nowoczesną i skuteczną. Poprzedni wniosek o odwołanie Antoniego Macierewicza Sejm odrzucił w lipcu ubiegłego roku. Były szef CIA twierdzi, że są podstawy do prowadzenia śledztwa w sprawie kontaktów z Rosją osób ze sztabu wyborczego Donalda Trumpa. John Brennan był przesłuchiwany w amerykańskim kongresie. Powiedział, że Rosjanie bardzo agresywnie ingerowali w amerykańską kampanię prezydencką. Występując przed Komisją do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów, John Brennan określił działania Moskwy mianem bezczelnych. Poinformował, że kiedy sprawował funkcję szefa CIA, miał informacje o kontaktach pomiędzy Rosjanami a osobami zaangażowanymi w kampanię wyborczą Donalda Trumpa i że był tym bardzo zaniepokojony. W momencie, gdy odchodziłem ze stanowiska, nie miałem odpowiedzi na pytanie, czy Rosjanom udało się skłonić te osoby do działania na ich rzecz, albo dobrowolnie, albo pod przymusem. Oświadczył Brennan, który odszedł ze stanowiska 20 stycznia wraz z zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta. Sprawę kontaktów osób z otoczenia Donalda Trumpa z Rosją oraz ingerencji Moskwy w amerykańską kampanię wyborczą badają Komisje Senatu i Izby Reprezentantów oraz FBI. Amerykańskie służby wywiadowcze już w ubiegłym roku oceniły, że Rosjanie starali się przechylić szale zwycięstwa na rzecz obecnego prezydenta USA. Jak dotąd nikt nie przedstawił jednak dowodów, że doszło do koordynacji działań jego sztabu z Moskwą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 60 tysięcy Greków uprawnionych do emerytur nie dostaje od roku świadczeń. To od czasu reformy systemu emerytalnego. Urzędnicy do tej pory nie wiedzieli, jak naliczać emerytury. Sprawa dotyczy osób, które w tym czasie złożyły wnioski o świadczenia. Minął ponad rok od przegłosowania w greckim parlamencie prawa, które zmienia sposób naliczania emerytur. Zgodnie z nim nowe świadczenia będą nawet o 30% mniejsze niż poprzednie. Reforma była ostro krytykowana przez różne środowiska, gdyż osoba, która przepracowała więcej lat, ale złożyła wniosek emerytalny po maju 2016 roku, ma otrzymywać niższą emeryturę od kogoś, kto przeszedł na nią zaledwie kilka miesięcy czy nawet dni wcześniej. Dopiero w tym tygodniu został wydany okólnik, który precyzuje, jak mają być naliczane nowe emerytury. Otwiera to drogę do przyznania emerytur tysiącom osób, które w ciągu ostatnich miesięcy były bez środków do życia. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Coraz więcej kąpielisk w Europie spełnia najwyższe normy jakości wody, potwierdza to najnowszy raport Komisji Europejskiej. 85% z badanych miejsc spełnia najbardziej rygorystyczne normy. W Polsce taką ocenę otrzymało 66% obiektów. W ciągu ostatniego roku przebadano próbki wody pobrane z ponad 21 tysięcy nadmorskich i śródlądowych kąpielisk. Europejska Agencja Środowiska poinformowała, że ponad 96% kąpielisk na Starym Kontynencie spełniało przynajmniej minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach Unii. Z kolei 85% miejsc ma wodę ocenioną jako doskonałą. Według raportu najczystsze kąpieliska znajdują się w Luksemburgu, na Cyprze, Malcie, w Grecji i Austrii. W Polsce przebadano łącznie 201 miejsc. 90% z nich spełniało normy unijne, z czego 66%, czyli 133 miejsca, uznano za kąpieliska doskonałej jakości. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od pierwszego występu naszych siatkarek w turnieju kwalifikacyjnym do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Polki wygrały z Cyprem i to gładko 3-0, choć spotkanie w warszawskim Torwarze chwilami do najłatwiejszych nie należało, mówi Natalia Mędrzyk. Generalnie tak naprawdę nie miałyśmy pojęcia o tym zespole, więc w bloku czy w obronie trzeba było troszkę się wysilić i myślę, że z tego wynikały te błędy, ale pierwsze koty za płoty. Najważniejsze, że nie było tu żadnej niespodzianki. 3-0 dla nas i mało strat sił. A to ważne, bo kolejne spotkanie już dziś z Islandią o 20:30. 15 minut później na stadionie w Solnie pod Sztokholmem rozpocznie się wielki finał Ligi Europy. Ajax Amsterdam zagra z Manchesterem United. Delegatem technicznym UEFA podczas tego spotkania będzie Stefan Majewski. Jak szansę obu drużyn ocenia dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej? Młody Ajax przeciwko doświadczonemu Manchesterowi. I teraz zobaczymy, czy wygra młodość, czy doświadczenie. To jest finał. Rzeczywiście, no myślę, że eksperci wszyscy będą stawiali na Manchester, ma większe doświadczenie, wszystko, ale nie zapominajmy, że ci młodzi zawodnicy z Ajaxu naprawdę robią coraz większe postępy. Wydaje się, że faworytem będzie Manchester, ale myślę, że to nie będzie łatwo. Zwycięzca zgarnie piękny puchar, ale także przepustkę do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Liczą na to szczególnie w Manchesterze. United w Premier League zajęło 6. miejsce, a to daje zaledwie grę w Lidze Europy. Ajax jako wicemistrz Holandii wywalczył grę w kwalifikacjach do Champions League. Piłkarze w Lidze Europy, kolarze pojadą w kolejnym, 17. już etapie Giro d'Italia. Wczoraj ku ucieszy całej Italii triumfował Włoch Vincenzo Nibali. Wygrał na morderczej trasie, przebijając się przez Alpy, w tym przez kultową przełęcz dello Stelvio. Liderem pozostaje, mimo problemów żołądkowych, Holender Tom Dumoulin. Na ma 31 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Nairo Quintaną i minutę i 12 sekund właśnie nad Nibalim. Na początku była siatka, na koniec serwisu kosz i Polska Liga Koszykówki. Poznaliśmy pierwszego finalistę, to polski Cukier Toruń, który po dwóch zwycięstwach u siebie osłodził sobie awans wygraną na wyjeździe. Pokonał Energię Czarnych Słupsk 65-52. Toruń czeka na rywala. Jednej wygranej do awansu potrzebuje broniący tytułu Stelmet Zielona Góra. Dziś o 17:45 trzeci mecz półfinałowy ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Rano jeszcze w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Miejscami możliwe burze z gradem, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. I państwo donoszą, że rzeczywiście te burze już się pojawiły i no miejscami solidnie leje. Wiatr północno-zachodni umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 15 stopni to w Szczecinie i Katowicach, 16 w Kołobrzegu i Opolu, 17 w Łodzi i Piotrkowie, 18 w Poznaniu, Tarnobrzegu i Krakowie, 19 stopni w Warszawie, Trójmieście i Suwałkach, 20 w Olsztynie i Tarnowie, 21 w Białymstoku i Zamościu, do 22 stopni w Rzeszowie. Drogi Adamie, gdybyś mógł się nie rozchodzić, to jeszcze będzie sprawa za chwilę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny, czwarte. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej i wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A drogi panie kolego, sprawa jest taka. Drogi redaktorze, chciałem zaapelować do redakcji sportowej o możliwość wysłuchania wyniku pomiędzy drużyną MMTS Kwidzyn a Azoty Puławy. Wczoraj byłem na meczu, ale jak ja bym chciał usłyszeć ten wynik w radiu, po prostu to byłoby bezcenne. Proszę bardzo. 24-16. Bardzo dziękujemy, drogi panie Adamie. Mam nadzieję, że słuchacz zadowolony. Na A4 za węzłem Wspólna w kierunku na Wrocław był wypadek i stoją wszystkie trzy palce. Także jeżeli ktoś jedzie A4 w kierunku na Wrocław, na Gliwice z Katowic, z Krakowa, to niech się ewakuuje, bo utknie na pewno długą chwilę. To wszystkie trzy pasy stoją. 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy Do reklamy. Zrobiłeś wiele, żeby stać się tym, kim jesteś. Teraz to ty prowadzisz. Poznaj samochód, który idealnie pasuje do ciebie. Lexus IS200T. 245 koni mechanicznych z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz dynamiczny IS200T dostępny w leasingu Smart Plan już od 1360 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym w cenie i ubezpieczeniem za 1,99%. Lexus IS200T. Ultra nowoczesne oblicze mocy. Odwiedź najbliższy salon dealerski lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus, welcome to the future. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. Pieszę się, pieszę, ale... Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Ludzkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. O, kulturystko, nadstaw ucha i nocą mięśni swych posłuchaj, jak tęsknie łkają gdzieś pod kocem. Daj nam warzywa, daj owoce. Oczywiście ze świeżej dostawy. Już teraz super okazja. Polskie ogórki zielone tylko 3,49 za kilogram, a złodziutkie morele w wyjątkowej cenie 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Przypomnę Państwu, jakie literki wylosowaliśmy na dziś w naszej zabawie. Zapraszamy na słówko, czyli porannej i popołudniowej bitwie. Na słowa B, I, T, E, L, S, I. Ze wszystkich tych liter uda się ułożyć słowo Beatlesi. I słownik oficjalny Scrabble przyjmuje takie słowo, ale słuchacz... Z tego co wiem, to w Scrabblach jest generalna zasada, że nazw własnych używać nie wolno. Natomiast słownik oficjalny Scrabble, że takie słowo przyjmuje. Stąd moje pytanie, czy to słowo ma jakieś inne znaczenie jeszcze oprócz nazwy zespołu, czy też akurat tu jest wyjątek po prostu dla tego słowa, że może być użyte. Także chciałbym się dowiedzieć po prostu z czystej ciekawości. Sprawdzamy, bo tak trochę niezręcznie raz za razem układać słowo siedmioliterowe, czyli Scrabble plus 50 punktów, więc sprawdziliśmy dokładnie. I teraz tak, słownik języka polskiego PWN informuje, że Beatles... pisane po polsku, czyli przez I, to chłopak naśladujący wyglądem członków zespołu The Beatles, czyli przyjmuje także wersję Beatlesi, pisane po polsku. No, tak czy inaczej, plus 50. No nie chce być inaczej. No nie może, no nie chce. Dzień dobry. Jest taki jakiś pazdyszany. Ja? Nie? No biegłem, wie pan, bo mam świeżuteńkie pytanie. A no to proszę. Specjalnie dla pana. No to dawaj pan. No to już. Pytania z kosmosu. No to bardzo proszę, Sebastian. Właściwie pan Sebastian. A ja Tomasz. Dzień dobry. Bardzo mi miło, Sebastian. Pyta pana doktora Tomasza. Panie doktorze Tomaszu, jak umrze wszechświat? To jest pytanie z pogranicza fizyki i filozofii, ale my chyba znamy na to pytanie odpowiedź. Naprawdę? Mhm. Przyznam się, że tak. Chociaż powiem szczerze, że tych odpowiedzi w przeciągu nawet nie tak jakiegoś długiego czasu, powiedzmy ostatnich kilkudziesięciu lat. Było kilka. Mieliśmy trzy główne. Jedna taka, że wszechświat nie umrze. Po prostu jest wieczny i stacjonarny. Za tą opcją bardzo był Albert Einstein. Ale wiemy już od kilkudziesięciu lat, że to jest nieprawda. Umrze. Później, a to dzięki z kolei osobie, która pracowała równolegle, że tak powiem, z Einsteinem. Einstein jako teoretyk, a on jako praktyk, obserwator. Mam na myśli Edwina Hubble'a, człowieka, który obserwował galaktyki. Rozpoczął swoje prace w obserwatorium na górze Mount Wilson, w bardzo dużym teleskopie. On zauważył, że galaktyki się oddalają. A skoro dzisiaj są od siebie dalej niż wczoraj i jeszcze dalej niż tydzień temu, to znaczy, że kiedyś były całkiem blisko siebie, a być może nawet w jednym punkcie. I tak powstała teoria Wielkiego Wybuchu, najpierw teoretycznie, później eksperymentalnie czy obserwacyjnie potwierdzona. No i wtedy ktoś doszedł do wniosku, no chwileczkę, wszechświat się rozszerza, nie jest stacjonarny, czyli nie jest przez cały czas taki sam. Rozszerza się i teraz jest pytanie, czy on się rozszerza coraz wolniej, czy ze stałą szybkością, czy coraz szybciej. To jest kluczowa sprawa, no bo jeżeli chcemy poznać przyszłość, no to musimy wiedzieć, jaka jest teraźniejszość. Przez długi czas myśleliśmy, znaczy ja osobiście nie miałem zdania w tej kwestii, na przykład w latach 60. czy 50. Obawiam się, że ja też mogłem nie mieć. Natomiast mam na myśli naukowców, że rzeczywiście to rozszerzanie być może jest takim rozszerzaniem stałym, a być może jest tak, że zwalnia nieco, co jakoś gdzieś taki pomysł podprowadziło, że może to jest tak z wybuchem. Znaczy jest wybuch, ten powiedzmy wielki wybuch, wszystko się rozszerza, to znaczy gwałtownie. Jak gdyby wylatuje na zewnątrz, tak jak wybuchają sztuczne ognie na przykład. I zwalniają i w pewnym momencie wszystko staje w miejscu i zaczyna siła grawitacji to wszystko ściągać z powrotem. I taki był pomysł przez jakiś czas, że być może jest coś takiego jak wszechświaty pulsujące czy wszechświaty powracające. To później wszystko się ściska. Do jednego punktu jest prach i nowy wielki wybuch. Natomiast od, teraz się nie chcę skompromitować, więc nie powiem konkretnej daty, ale powiedzmy od kilkunastu lat na 100% wiemy, że tak nie jest. Wiemy o tym, że wszechświat się rozszerza, ale coraz szybciej. Nie zwalnia w tym rozszerzaniu, tylko przyspiesza w tym rozszerzaniu. Co sugeruje, że przyszłość wszechświata, daleka, bardzo daleka przyszłość wszechświata, czy śmierć wszechświata, będzie wyglądała mniej więcej tak, że będzie coraz mniej gwiazd, będzie coraz ciemniej, będzie coraz zimniej i materia będzie od siebie coraz bardziej oddalona. Czyli to jest taka, bym powiedział, z tych wszystkich różnych koncepcji, o których przed chwilą w tych kilku minutach powiedziałem, najbardziej wydaje mi się pesymistyczna przyszłość. Najsmutniejsza, bo ten Einstein, który mówił, że wszystko będzie takie, jakie jest, ci, którzy mówili, no dobrze, może się i rozszerza, ale kiedyś będziemy coraz bliżej się i będzie coraz cieplej, coraz milej, coraz gęściej, też nie mieli racji. No, wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze no, w samotności, w chłodzie i w ciemności. No nic optymistycznego pan nie ma? Ale to na to jeszcze poczekamy. To jeszcze? Tak, jeżeli ktoś ma na przykład taką koncepcję, to może nie pójdę jutro do pracy, skoro tak czy inaczej tak się to wszystko skończy. To nie, to ja bym nie namawiał do tego. Czyli te raty jednak trzeba będzie spłacić. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek. Tanto buscarse, sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. E fatto ser transparente No existo más Barcelona Siendo esposa de tus ruidos Tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo podré vivirte En la distancia y escribirte Una canción Te quiero, Barcelona 227 Trójek. Jeszcze Państwo powracają do tematu sprzed siódmej. O tym mówiliśmy, o zabezpieczeniach rowerów. No i o tym, że rowery mogą kosztować 100 tysięcy. Co tam 100 tysięcy? Jeżdżę na takim, który kosztował 3 700 000. Kupiony 26 lat temu i jeszcze na nim jeżdżę. Za 3 700 000. Co tam 100 tysięcy? Cudowny, piękny, no i jednak cenny egzemplarz. Słyszałem, jak pani mówiła o rowerze, który kosztuje 6 tysięcy. No kosmos, strasznie dużo. Ja za swój dałem 1200 i wziąłem go jeszcze na raty. To no dobrze, jak słyszeliśmy kilka chwil temu, jednak trzeba spłacić te raty. Nie będę się chwalił, za ile złotych mam rower, bo jest dosyć tani, ale bywając czasem w krajach, gdzie cywilizacja rowerowa jest na daleko wyższym poziomie niż w Polsce, no widzę, że te rowery, one tam najwyżej kosztują 100 euro, czy może 200 euro. W tych krajach cywilizowanych za to mają świetne ścieżki rowerowe i świetną kulturę rowerową. Zarówno rowerzystów, pieszych, jak i kierowców, którzy fantastycznie ze sobą wzajemnie współpracują. I tego wszystkim cyklistom, kierowcom i pieszym w Polsce również życzę. Dzięki. 22 minuty po siódmej, czas na prasę. Krystian Hanke. I nie wiem, czy to akurat w związku z zamieszaniem wokół Festiwalu Opolskiego, bo o festiwalu też sporo w dzisiejszej prasie, ale przeczytałem w Super Ekspresie, że Zenek Martyniuk idzie na emeryturę i to jest jego deklaracja. Idę na emeryturę i on to mówi do nas i do nas tak zerka tajemniczo z gitarą siedząc na okładce Super Ekspresu. Przez te oczy zielone? No ja nie wiem, przez co on idzie na emeryturę, ale generalnie być może to jest jeszcze kolejny element do tej dość skomplikowanej układanki. W Super Ekspresie więcej na ten temat. W Dzienniku Gazecie Prawnej między innymi o tym, że prezydent chce wysłać więcej myśliwców F-16 do walki z ISIS, ale w Dzienniku i w Rzeczpospolitej temat numer jeden to pomysł fiskusa. Otóż, jak piszą obydwa dzienniki, Resort Finansów codziennie będzie otrzymał wyciągi z rachunków przedsiębiorców. Banki z Koki po wakacjach będą miały obowiązek przekazywania skarbówce wyciągów z kont przedsiębiorców. To codziennie. Chodzi o rachunki należące do małych, średnich i dużych firm, bez mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Pisze dziennik. Dane będą przesyłane w nowym jednolitym pliku kontrolnym. To kolejne narzędzie, które ma pomóc w walce z wyłudzeniami VAT. Czytam i w dzienniku, a w Rzeczpospolitej już pierwsze komentarze. Najpierw uzasadnienie. Chcemy szybko wyłapywać podejrzane transakcje. Tak ministerstwo uzasadnia swój pomysł. Po co skarbówce ta wiedza do walki z oszustami, zwłaszcza wyłudzającymi VAT, dostęp do rachunków bankowych w połączeniu z informacjami z ewidencji VAT przesyłanymi w jednolitym pliku kontrolnym powinien uszczelnić system, uważa Mariusz Korzeb, doradca podatkowy. Ale jest też głos taki, codzienny wyciąg z konta firmy to potężna wiedza, komentuje Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Fiskus pozna wszystkich jej kontrahentów, sytuację finansową, szczegóły rozliczeń, tajemnice handlowe. Czytamy w Rzeczpospolitej. No to wróćmy do dziennika. Przy okazji resort bowiem zamierza wyciągnąć pomocną dłoń do rzetelnych przedsiębiorców, którzy nierzadko padają ofiarą nieuczciwych podmiotów i na przykład tracą prawo do odliczenia podatku. Resort finansów proponuje ograniczenie tajemnicy skarbowej, tak aby skarbówka mogła swobodnie informować firmy, że ich kontrahent nie złożył deklaracji, nie ujawnił w niej wszystkich danych lub po prostu nie zapłacił podatku. W praktyce, jak wynika z uzasadnienia, resort zamierza ostrzegać firmy o podejrzanych transakcjach i nieprawidłowościach. Korzyść ma być obopólna, uczciwy biznes będzie rzadziej padać ofiarą oszustów, a fiskus ma zyskać 11,5 miliarda złotych rocznie więcej z podatków. Czytamy w obydwu tych dziennikach. Dziennik i Rzeczpospolita. Dziś o tym. Ten drugi dziennik pisze o tym również, że będzie to rekordowy rok na rynku autobusów, bo miasta kupują nawet 1000. Taka liczba tutaj pada i to jest dobra informacja dla polskiego też przemysłu. Wymiana flot czeka wiele gmin. To ekonomia i rynek w Rzeczpospolitej. No ale wróćmy jeszcze do przedsiębiorców. Gazeta Wyborcza pisze, że ZUS może kazać firmie zapłacić składki za obcych pracowników. Projekt stosownych przepisów trafił do konsultacji i po konsultacjach wrócił z dodatkowym jednym dodatkowym dopisanym artykułem 38a, według którego ZUS wydaje decyzję podmiotowi zgłaszającemu ubezpieczonych do ubezpieczonych społecznych, do ubezpieczeń społecznych oraz płatnikowi składek ustalonemu przez zakład. Co z tego wynika? No, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, jak ta opisana tutaj w tekście. Główny wykonawca wynajmuje firmę do jakichś prac i na bieżąco płaci jej wszystkie zobowiązania. Podwykonawca nie odprowadza jednak składek za pracowników i znika. Kontrolerzy ZUS mogą teraz arbitralnie uznać, że główny wykonawca ma zapłacić wszystkie zaległe składki za pracowników podwykonawcy, czyli tak naprawdę będzie musiał zapłacić podwójnie, ostrzega Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Przesłuchanie Sławomira Nowaka przed komisją do spraw Amber Gold dziś też komentowane. Sławomir Nowak traci pamięć, to Gazeta Polska codziennie wytyka. Nowaka obrona przez atak, to Rzeczpospolita. A Fakt familiarnie pisze: Sławciu, Małgoniu, to nie przedszkole, i publikuje fragment wymiany zdań między przewodniczącą komisji a przesłuchiwanym. Małgorzata Wasserman: proszę odłożyć notatki. Sławomir Nowak: błądzę w głowie, szukając myśli. Małgorzata Wasserman: proszę odłożyć te notatki i mówić z głowy. No i tak dalej, i tak dalej. To wczoraj 8 godzin trwało, jakby państwo nie oglądali, nie widzieli. To jeszcze wrócę tylko, bo codziennie pisze o tym, że burmistrz Wadowic usunął z herbu gminy i miasta Wadowice symbole wskazujące, że to właśnie w tym mieście urodził się papież Jan Paweł II. Do tej pory w herbie widniał orzeł Piastów Śląskich oraz baszta z blankami oraz klucze piotrowe. I ten ostatni element przeszkadzał lewicowemi włodarzami miasta, który swoją decyzję tłumaczy poprawnością heraldyczną oraz nowoczesnością, donosi codzienna. Tak wygląda poranna prasa, o czym informował Krystian Hanke. Zapraszamy na słówko. A my przypominamy, że dzisiejsze wylosowane litery w naszym pojedynku to B, I, T, E, L, S, I. Dobrze powiedziałem? Nieprzypadkowa kolejność, słyszę. Nieprzypadkowa, no tak, no układa się to w jeden wyraz. Beatlesi, jak ustaliliśmy już i państwa informowaliśmy, taki wyraz jest przyjmowany przez system, czyli przez słownik skrablowy, i jak informuje słownik języka polskiego PWN, Beatles to chłopak naśladujący wyglądem członków zespołu The Beatles. Jak to pięknie zabrzmiało, Beatles to chłopak naśladujący Beatlesów. No ja też byłem Beatlesem. Ta grzywa to, wie pan, jak kiedyś była taka, jak u nich grzywa, to grzywa. Te ruchy takie były, prawda? Ta sylwetka smukła, te stroje. Ale to było szaleństwo. Szaleństwo to przecież tacy moi prawie równolatkowie. Z tego, co pozostało z Beatlesów, no to raczej już sobie darujmy, ale gitara została. Kłaniam się. My także się kłaniamy. Panu bardzo serdecznie dziękujemy. No, czyli system przyjmuje, no tak to wygląda. Ale poza tym 73533 numer SMS-owy, bo mogą państwo dziś wygrać zestaw do gry w skrable, a trzeba tylko dokończyć kreatywnie zdanie. Zachwyciłem się Ariosami, bo. 73533, czekamy. No to pan Beatles. There were rules you never told me. Never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game, life's a riches. Dogs and bitches hunt for fame. Difficult to know. Finish when you've never been before. was nervous, but I did it. Now I'm going back for more. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. Ratownicy medyczni rozpoczynają protest. Domagają się takich podwyżek, jakie dostały pielęgniarki. 1600 zł brutto po 800 zł przez dwa kolejne lata. Ministerstwo Zdrowia proponuje połowę tej kwoty po 400 zł już od lipca. Przez dwa pierwsze tygodnie akcja protestacyjna będzie polegała na oflagowaniu i oplakatowaniu karetek i oddziałów ratunkowych. Potem ma zmieniać formę. W Polsce pracuje 12 tysięcy ratowników medycznych. Więcej o ich proteście powiemy za pół godziny. Za godzinę Donald Trump zostanie przyjęty przez papieża w Watykanie. Amerykański prezydent wczoraj wieczorem przybył do Rzymu. Spotkanie z Franciszkiem ma potrwać pół godziny. Według komentatorów tematami rozmowy będą imigracja i ochrona środowiska, w których obie strony zajmują skrajne stanowiska. Podkreślają, że wobec ostrej wymiany zdań w sprawie budowy muru na amerykańskiej granicy z Meksykiem już sam fakt, że do spotkania dojdzie, jest sukcesem. Po poniedziałkowym zamachu w Manchesterze amerykańska wokalistka Ariana Grande przerwała turnę po Europie i wróciła do Stanów Zjednoczonych. Do ataków w hali widowiskowej doszło po jej koncercie. Zginęły co najmniej 22 osoby, 119 zostało rannych, w tym Polak. Kilku naszych obywateli jest uznanych za zaginionych. Amerykańska artystka odwołała dwa najbliższe koncerty w Londynie, a także europejską trasę. Miała wystąpić między innymi w Belgii, Niemczech, Szwajcarii i Polsce. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Biały Dom przekazał do Kongresu pierwszy projekt budżetu państwa przygotowany przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Przewiduje on wzrost wydatków zbrojeniowych i na infrastrukturę, ale również znaczące cięcia w programach socjalnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Budżet Donalda Trumpa przewiduje 200 miliardów dolarów na infrastrukturę oraz 10% wzrost wydatków wojskowych, z czego większość ma pójść na zakupy uzbrojenia. Amerykański prezydent proponuje utrzymanie wydatków na opiekę zdrowotną dla osób starszych. Zakłada jednak radykalne ograniczenie budżetu na ochronę zdrowia najuboższych Medicaid, aż o 800 miliardów dolarów w ciągu 10 lat. Ograniczone też mają być wydatki na program kartek żywnościowych dla osób biednych. Biały Dom przekonuje, że celem redukcji wydatków socjalnych jest zachęcenie osób polegających na pomocy społecznej, by zaczęły poszukiwać pracy. Tak duże cięcia krytykują jednak nawet niektórzy republikanie. Z kolei eksperci uważają, że budżet Donalda Trumpa zakłada nierealistyczny wzrost gospodarczy na poziomie 3% rocznie. Amerykański Bank Centralny prognozuje wzrost PKB na poziomie 1,8%, a Biuro Budżetowe Kongresu 1,9%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do Stanów Zjednoczonych jeszcze wrócimy. Tymczasem polska giełda świętuje 200-lecie istnienia. Z tej okazji wieczorem odbędzie się gala z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Postanowieniem księcia namiestnika królewskiego generała Józefa Zajączka w 1817 roku powstała giełda kupiecka. Prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk wyjaśnia, że niezależnie od czasów każda giełda łączy dwa typy ludzi. Giełda to miejsce takie, które łączy tych, którzy mają pomysły, ambicje i chcą je realizować, ale nie mają pieniędzy, z tymi, którzy chcieliby korzystać i zarabiać na tych pomysłach, ale mają tylko pieniądze. Ale oczywiście, jak przy każdych dużych zyskach, jest też ryzyko. Niestety, czasem można na giełdzie stracić. Po upadku komunizmu giełda wróciła. 16 kwietnia 1991 roku odbyła się pierwsza sesja w budynku byłej siedziby Komitetu Centralnego PZPR, nazywanym Domem Partii. A wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi wzrostami głównych indeksów. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,21%, Standard & Poor's zwyżkował o 18%, Nasdaq zyskał 0,08%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,84 zł euro, 4,19 zł dolar, 3,75 zł, funt brytyjski kosztuje 4,87 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południe i w centrum kraju możliwe także burze i to z gradem. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 15 stopni to w Szczecinie i w Katowicach, 17 w Łodzi i w Jeleniej Górze, 19 w Warszawie, Słupsku i Kielcach, do 22 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? To już ostatni dzień mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko, do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem i brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie 8. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. Zapraszamy państwa na poranne spotkanie z twórczością Zbigniewa Wodeckiego. O tym, że Zbigniew Wodecki miał fantastyczny dystans do otaczającej rzeczywistości, przekonywać nikogo nie trzeba. Rzadkością było jednak to, że największy do samego siebie. Trzech amantów poszło do nieba. Robert Redford, Robert De Niro i Zbigniew Wodecki. Głos pana Boga. Robercie Redfordzie, pokój 36. Redford otwiera drzwi do tego pokoju 36, patrzy, tam siedzi strasznie brzydka baba. Głos Pana Boga. Robercie Redfordzie, za wszystkie grzechy popełnione na ziemskim padole powietrznej spędzisz w pokoju 36. Przed załamane drzwi się zamknęły. Robercie De Niro, pokój 38. De Niro otwiera drzwi, patrzy, tam jeszcze straszniejsza baba, no koszmar się. Głos Pana Boga. Robercie De Niro, za wszystkie grzechy popełnione na ziemskim padole powietrznej spędzisz w pokoju 38. Też przed załamane drzwi się zamknęły. Zbigniew Wodecki, pokój 37. Wodecki otwiera drzwi, patrzy, tam piękna laska, Klaudia Schiffer. Głos Pana Boga. Klaudio Schiffer, za wszystkie grzechy popełnione na ziemskim padole powietrznym spędzisz. Są jacyś święci niepojęci i ludzie prości jak podłoga. I z tej podłogi, Boże drogi, wyraźnie bliżej im do Boga. Oni są stacją zapomnianą, gdzie się na torach suszy siano, gdzie na peronie pasą konie, a w oczach płonie taka ładna godność ogromna i bezradna. Przez życie idą należycie, więcej w nich chłodu niż żaru. Śpią szybko, żeby wstać o świcie. W radiu o takich mówią naród. Oni są stacją zapomnianą, gdzie się na torach suszy siano, gdzie na peronie pasą konie, a w oczach płonie taka ładna godność ogromna i bezradna. cienie ślinic, łbów nie dymi. Wolni od gniewu i zazdrości. Więc Ty ich, Boże, chroń przed tymi, którzy nie mają wątpliwości. Oni są stacją zapomnianą, gdzie się na torach suszy siano, gdzie na peronie pasą konie, a w oczach płonie taka ładna godność ogromna. Oni są stacją zapomnianą, gdzie się na torach suszy siano, gdzie na peronie pasą konie, a w oczach płonie taka ładna godność ogromna i bezradna. Godność ogromna, to Zbigniew Wodecki. Piotr Metz także. Zapraszamy na kolejne spotkanie. To kolejne spotkanie już jutro, dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 18 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Ustawa o imprezach masowych każe ich organizatorom zatrudnić pracowników ochrony i porządkowych, którzy w razie potrzeby wskażą drogę ewakuacji i zapobiegną nadmiernemu gromadzeniu się widzów w jednym miejscu. Powinni też znać regulamin koncertu lub meczu. Sam regulamin zwykle jest dostępny przy zakupie biletów, ale tak proszę z ręką na sercu przyznać, kto go czyta. Co najwyżej sprawdzamy, czy będzie można wnieść aparat fotograficzny lub butelkę wody, ale czy zapoznajemy się z planem dróg ewakuacyjnych, czy zapoznajemy się z rozmieszczeniem wyjść. Po wydarzeniach w Manchesterze zadamy sobie pytanie, czy uczestnicy imprez masowych nie powinni wiedzieć więcej o procedurach bezpieczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że na ulicach, jeżeli ktoś by gonił przestępcę i oddawał strzały. Zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy, Mirosław Szymanek. To nie położymy się, nie schowamy się za przeszkodą, tylko będziemy jeszcze patrzeć, a jeszcze niektórzy będą nagrywać na telefonie dane wydarzenie. To jest właśnie ten nasz rozsądek. Miasto robiło taką akcję, jak zachować się w przypadku zamachu terrorystycznego. Były takie plakaty w środkach komunikacji miejskiej i staramy się uczyć. Pokazujemy, jak należy się zachować. Lada moment wyruszamy z kampanią kierowaną do mieszkańców Warszawy i do internautów. To będzie kampania na stronach internetowych i w środkach komunikacji miejskiej. Także staramy się nauczać. No niestety to jeszcze musi potrwać. Nikt nie czyta regulaminu organizatora. Dziennikarz sportowy Michał Pol. Na bilecie oczywiście nic nie jest napisane, bo to też wszystko zależy od tego, co się wydarzy. Różne mogą być scenariusze. Na własne oczy oglądałem efekt tego zamachu na autobus z piłkarzami Borussii Dortmund. Cała publiczność wykazała niesamowity harducha i podporządkowanie się służbom porządkowym. Wtedy to one przejmują, i to nawet nie policja, tylko stewardzi. Nie było żadnych oznak paniki. Wszyscy, którzy byli na zewnątrz stadionu, proszeni, żeby weszli do środka, bo właśnie stadion jest najbezpieczniejszym miejscem. Tam są jednak kontrole. Kiedy widz wchodzi na teren Stadionu Narodowego, skąd wie, jak ma się zachować? To są tak naprawdę informacje wysyłane już dużo wcześniej niż w dzień wydarzenia całostadionowego. Monika Bożdyńska, rzecznik prasowy Stadionu PGE Narodowy. Czy to jest mecz polskiej reprezentacji, czy to jest Grand Prix Polski Żużel, czy to jest KSW. Te systemy i ten informator kibiców jest inny. Kibice dostają też szereg informacji już bezpośrednio na bilecie. Którą bramą trzeba wejść, żeby dotrzeć do określonego sektora? Jakich przedmiotów nie wolno ze sobą zabierać? Jeśli zdarzyłoby się zagrożenie, czy będą poinformowani, jakiego rodzaju jest to zagrożenie? Czy chemiczne, czy bombowe? Przy każdej imprezie masowej jest sztab ludzi, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i podejmują decyzję o tym, czy informować kibiców, czy też nie, albo w jaki sposób to zrobić, żeby nie wzbudzić paniki. No bardzo łatwo jest spowodować, że ludzie uznają, że skoro dostajemy taki pakiet informacji na wejściu. Psycholog Konrad Maj, Uniwersytet SWPS. Ja nie jest jakiś taki szczegółowy, no to coś jest na rzeczy, że być może oni mają jakieś informacje. informacje, które wskazują na to, że dojdzie do zamachu i lepiej uciekać jak najdalej z tego miejsca. Ja myślę, że najlepszą taką lekcję podawania informacji można pobrać od wszystkich linii lotniczych. I jak się okazuje, to nie wywołuje specjalnie paniki. Ludzie tego wysłuchują albo i nie. Pytanie... Byłby pan zwolennikiem pojawienia się na telebimach stadionowych takich procedur, takich filmów, czy to animowanych, czy to z udziałem aktorów? Jestem generalnie za, natomiast pytanie o to, jak to byłoby wykonane. Albo jacyś prawdziwi aktorzy, którzy powodują, że film staje się popularny, traktowany z silną uwagą, albo to są jakieś animacje, bo animacja zawsze nam się wydaje mniej groźna. No nie, to nie jest tak, że wszyscy siadają i trzeba im coś pokazywać. Nie, po prostu są świetnie oznakowane przejścia, skrócona jest bardzo droga od wyjścia trybuny na zewnątrz stadionu, żeby kibice z różnych na przykład balkonów na siebie nie zahaczali. Może też dojść do takiej sytuacji, że służby bezpieczeństwa podejmą decyzję, że jest inna droga ewakuacji, może to wzbudzić szum informacyjny. Uczestnicy imprezy masowej muszą zaufać organizatorowi. Szereg tych osób, które pracują przy imprezie masowej, to jest prawie 2000 osób przy każdej imprezie. One mają komplet informacji, wiedzą jak się zachować w tej sytuacji i wiedzą jak pokierować ludźmi. Ciekaw jestem, co państwo na to, czy takie informacje dotyczące bezpieczeństwa podawane na przykład tak jak przed startem samolotu. Byłyby potrzebne, czy też nie, 22 i 7 trójek, ekranek małpa polskieradio.pl, a także 71335, a o informowanie widzów pytała nasza reporterka Magdalena Karczewska. Tu trójka za 13,5 minuty 8. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, open for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the poison takes away the pain. Up and up, up and up, saying we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and fly. Oh, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together and flow. We're gonna get it together and go. Up and up and up. Lying in the gutter, aiming for the moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. You see the fires there in every seed, angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. Get it together, I know we're gonna get it. Coldplay. Mówiliśmy godzinę temu o rowerach, zabezpieczeniach i o tym, jak drogie potrafią być rowery. W 90-tych latach byłam w Szwajcarii i tam na Bahnhofstrasse na wystawie Bucherera był rower za $1,000,000. Niesamowity widok. Miał ramę ze złota i siodełko ze strusiej skóry. Widok niesamowity i nie zapomnę tego roweru chyba do końca życia. Chował kierownicę w piasek, kiedy zagrożenie się jakieś zbliżało. Mogło siodełko. Tak być. No tak. Krystian Henke, dzień dobry panu. No dobrze, to teraz już poważnie. Przechodzimy do prasy. Strony zagraniczne, w zasadzie to dzisiaj pierwsze strony gazet, na poważnie. Oczywiście zamach w Manchesterze to czołówki wielu polskich dzienników, które zwracają przede wszystkim uwagę, że terroryści zaatakowali dzieci. Koncert Ariany Grande to właśnie koncert, na który przyszły fanki i fani, młodzi, nastolatkowie. Mord na dzieciach, tak fakt tytułuje. Terroryści zabijają dzieci. Tak z kolei Rzeczpospolita swój artykuł zaczyna. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie już posługuje się cytatami. Dziś rozpaczamy, ale jesteśmy silni. Tak ktoś wymalował na chodniku napis taki. Nie poddamy się terrorystom, mówią przechodnie. Terror nie pokona Manchesteru, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Brytyjczycy próbują się otrząsnąć z szoku po zamachu, w którym zginęły 22 osoby, w tym dzieci. No i sporo komentarzy, rozmów, wywiadów. Dr Kacper Rękawek, ekspert do spraw terroryzmu. Na pytanie o działania służb, które no nie zapobiegły temu zamachowi, mówi: byłem zdziwiony raczej tym, że udawało się tak długo. Na dżihad na Bliskim Wschodzie wyprawiło się już około 850 Brytyjczyków. To mniej niż z Francji, ale porównywalnie z Niemcami. Londyn ma wobec nich bardzo surową politykę, włącznie z tym, że wojsko i służby specjalne fizycznie likwidują swoich dżihadystów w Syrii, tyle że przy takiej skali nie unieszkodliwią wszystkich. Około 1/4 z tych 850 ludzi ciągle jest w Syrii, mówi w tej krótkiej rozmowie. Terroryzm wpływa na polityczne wybory. No i proszę bardzo, jeśli chodzi o wybory, to rzeczywiście dziennik Gazeta Prawna dodaje: atak kładzie się cieniem na kampanii wyborczej. Dodając, że choć odpowiedzialność za dopuszczenie do zamachu zawsze spada na rządzących, notowania partii konserwatywnej nie powinny się pogorszyć, a stracić może lewica. Partia Pracy napisała coś w programie, że rozsądna polityka migracyjna jest korzystna i nie chce żadnych odgórnych limitów. Na dodatek to za rządów laburzystowskiego premiera Tony'ego Blaira zaczął się masowy napływ imigrantów i polityka wielokulturowości. A liberalni demokraci wręcz zapowiedzieli przyjęcie 50 tysięcy uchodźców z Syrii. Jeśli się okaże, że motywacją zamachowcy był dżihad, to Partia Pracy i liberalni demokraci raczej będą tracić na poparciu. A zamach przykryje propozycję ograniczenia opieki dla seniorów, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Choć kampania wyborcza wstrzymana, no to jednak wybory zbliżają się wielkimi krokami. Wybory na Wyspach Brytyjskich. No i co jeszcze ciekawe, w tym tygodniu w Brukseli miało się odbyć spotkanie reprezentantów państw Unii Europejskiej z delegacją z Waszyngtonu. Cel: omówienie potencjalnego zakazu wnoszenia na pokład samolotów obsługujących połączenia transatlantyckie laptopów w bagażu podręcznym. Przedstawiciele kilku krajów ze starego kontynentu rozmawiali już na ten temat z wiceszefową amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego. Przekonywała ona partnerów z Europy, że wywiad USA dysponuje danymi o planach konstrukcji przez państwo islamskie bomby mieszczącej się w obudowie laptopa. Bomba w bucie nie zadziała, to włożą ją do laptopa, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Szereg komentarzy także w Rzeczpospolitej. Jerzy Haszczyński też zwraca uwagę na formę tego ataku, na atak na dzieci. No ale przed szczytem NATO także rozmowa dziś z Jensem Stoltenbergiem. Sekretarz generalny NATO mówi: grupy szybkiego reagowania, obecność na wschodzie Europy, wywiad, cyberobrona. To odpowiedź sojuszu na nowe wyzwania. Kreśli nowe wyzwania w tym wywiadzie dziś w Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o Rosję, mówi: mamy z USA jednolity front. Musimy być silni i jednocześnie otwarci na dialog. A przypomnę, że dziennik pisze o tym, że polski prezydent na szczyt NATO jedzie z zapowiedzią wyrażenia gotowości wysłania większej liczby myśliwców F-16 do walki z ISIS. To jeszcze krótko, tylko że Bruksela w Polsce mówi, w Polsce jest zdecydowanie za głośno. Komisja grozi nam sankcjami za nieskuteczną walkę z hałasem. Problem dotyczy kilku aglomeracji i lotniska Warszawa-Okęcie. Ta ciekawa informacja dziś w Gazecie Prawnej. No i tak jak mówię, najważniejsza rzecz to jednak Manchester. No i to taka ciekawostka być może, bo Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że przed najważniejszym meczem w sezonie, dziś finał Ligi Europy, piłkarze Manchester United zamiast koncentrować się na starciu z Ajaxem, łączyli się w bólu z mieszkańcami miasta zaatakowanymi przez islamskich terrorystów. Modlitwa za Manchester. Dziś gra Manchester, a przegląd sportowy widzi jeszcze jedną intencję tej modlitwy, bo José Mourinho modli się o Ligę Mistrzów, bo tylko w tej sprawie, bo tylko w tą drogą, tak, tą furtką Manchester może zagrać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, jeśli dziś sięgnie po tytuł Ligi Europy. Bal bez gospodarza to już fakt, bo nie zagra Zlatan Ibrahimović. To Krystian Hanke i prasa. Jeszcze w sprawie bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że my jesteśmy jako społeczeństwo generalnie nieprzyzwyczajeni do przestrzegania zasad procedur bezpieczeństwa. I tak jak w liniach lotniczych przyzwyczailiśmy się, dlatego że wydaje nam się to takie światowe i generalnie tak się lata i słuchamy, ale czy się stosujemy, to już jest sprawa wachliwa. Tak pewnie nie stosowalibyśmy się do tych procedur również na stadionach czy wielkich koncertach. 227 trójek. Za 4 minuty 8. Zapraszamy do reklamy. Zef, stop kafe czuję. A ja czuję aromatyczną kawę i czuję, że mi szczęście dopisze. A wtedy nim się obejrzymy, będziemy pałaszować frykasy w towarzystwie kulinarnych i muzycznych gwiazd. Gdzie? Podczas The Big Festival w Wielkiej Brytanii. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. zaufać. Więcej na helamacb6.pl. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam, więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 35+, antyoksydacyjne serum odbudowujące. Biolik zwalcza wolne rodniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a także zawiera ekstrakt z akmeli, który odbudowuje włókna kolagenowe, redukując zmarszczki. Efekty zauważyłam już po pierwszym użyciu. Biolik 35+ sprawia, że wyglądam młodo i tak też się czuję. Biolik, skoncentrowany na skórze, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy.